Jambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, kwa upande wa majira imetimia ni saa 7:30 saa Afrika ya Kati, ni saa 8:30 saa Afrika Mashariki. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari. Kwanza ni muktasari wake. Kuna mpango wa kubadilisha wanajeshi wanaolinda maisha ya makamu wa spika wa bunge Agathogwa Assa, mtamsikiliza katika habari hii. Mpango wa kurekebisha kipengele ambacho kinampa mgombea wa kiti cha uraia kuwa na uraia wa Burundi ni kwa lengo la kuepukana na uvamizi, kama atakavyotueleza rais wa jamhuri. Na huko mkoani, raia wa mkoa wa Bururi wanaridhishwa na mafundisho waliopewa dhidi ya kulinda mazingira. Mengi zaidi, jiunge nami Jean-Marie Vianenge na Kumana, fundi mitambo yupo Eric Uwimana. Isanganiro. Kuna mpango wa kubadilisha wanajeshi wanaolinda usalama wa makamu wa kwanza wa spika wa bunge ya Burundi na kinara wa muungano wa wanasiasa huru Amizero ya Burundi. Agathogwa Assa anasema kwamba anakerwa na hatua hiyo ya kumnyang'anya mtu walinzi bila idini yake. Tumusikilize bwana Agathogwa Assa akihojiwa na mwenzetu Chazi Makoto. Nimeshangaa kuona eti kuna gari limekuja kuwachukua askari jeshi waliopo hapa kwa ajili ya ulinzi wangu, kwa sababu haiwezekani wapelekwe kienyeji hivyo, kwani kuna utaratibu unaopaswa. Kwanza walipokuja walikuja nikijua kwamba wanakuja. Sasa iweje wachukuliwe wapelekwe kwingineko bila mimi kuwa na taarifa yoyote kabla ya kitendo kuweza kutendeka? Ikabidi nijaribu kuwasiliana na wahusika ili nipate ufafanuzi wa mambo yaliyokuwa najiri. Kwa bahati mbaya sikuweza kupata maelezo yanayoweza kuridhisha. Wakasema kwamba kesho yake asubuhi itabidi waje kuwachukua, lakini hawakuja hiyo Alhamis. Jana Ijumaa wakawa wamepewa taarifa usiku kama majira saa 2:30 usiku wa Alhamis kwamba wafanye iliwezekanalo, watumie mbinu zao ili wafike kambini mapema sana. Basi hiyo jana asubuhi wakaabiri gari wakaenda. Walipofika huko sijui ni nini kilichotendeka, ila majira saa 8:00 nikaona wanarudi. Nilipowauliza wakaniambia kwamba wamewaambia waje wasubiri hapa kuhamishwa kwao. Na mpaka sasa hiyo ndio hali inayojiri. Ninachoweza kusema ni kwamba hapo katikati nilimwandikia mkuu wa majeshi kutaka kujua ni nini kinachoendelea, kwa sababu mambo yalifanyika kinyume na taratibu inavyokuwa. Nilisikia ya kwamba wana lengo ya kusema kwamba waniletee askari polisi nisiowachagua mimi, wanaoniletea wenyewe, kwamba hawa ndio walinzi wako. Jambo ambalo halifanyiki hata siku moja. Labda lifanyike kwa kuwa mimi ni Agathon, lakini kwa kawaida mtu hulindwa na watu anayewaridhia, anayewachagua mwenyewe. Agathogwa Assa anabaini kuwa chanzo cha kutaka kubadilisha ulinzi huenda ikawa ni msimamo wake wakati wa mazungumzo aliyofanyika Arusha, na kuwa alikuwa kinyume na mapendekezo ya chama madarakani. Tumusikilize tena bwana Agathogwa Assa. Kinachokuwa nyuma ya haya yote ni kwamba msimamo wangu katika mazungumzo ya Arusha ni kama umewakera sana watu wa CNDD-FDD. Lakini haina sababu yoyote ya kukerwa na msimamo wangu au na msimamo wa yeyote yule, kwa sababu maslahi ya taifa ni tofauti na maslahi ya watu binafsi na maslahi ya vyama. Hivyo kama wao wana msimamo fulani kuhusu jambo fulani ni haki yao, na mwingine kuwa na msimamo tofauti na wao ni haki yake. Kilicho bora ni kwamba wakubali haya ambayo yapo kama shida, kama matatizo, wakubali tuyajadili, tuyapatie ufumbuzi kwa pamoja. Sio kutumia mabavu kusema kwamba chama chao kinataka hivi na liwe hivi. Mungu ndiye pekee anaweza akawa anatoa kauli, lakini wanadamu tuna mapungufu yetu. Ndiyo maana inatupasa kujadiliana ili tuweze kupata mwafaka katika mambo fulani fulani. Huyo ni Bwana Agathogwa Asa, makamu wa naibu, makamu wa spika wa bunge la Burundi. Na tunapoendelea na taarifa hii katika taaluma ya kisiasa ni kwamba rais wa jamhuri Bwana Pierre Nkurunziza anafahamisha kwamba kilichosababisha kuweka kipengele kinachozuia wagombea katika kiti cha urais kuwa na uraia wa Burundi pekee ni kwa lengo la kulinda raia kutoka nchi za kigeni kuingilia mambo ya Burundi. Rais Nkurunziza alitaja hayo katika kikao na waandishi wa habari ilikuwa ni hapo jana kutoka huko tarafani Kayanza. Tumusikilize rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza akitafsiriwa na mwenzetu Didier Nyonzima. Kuhusu watu ambao wana mataifa mawili, sheria huwa haiwekwi bila sababu. Kwa yale ambayo tulishuhudia kwa siku za nyuma, ilikuwa ni hatari. Tulikuta mtu ambaye ana mataifa mawili hawezi kuchukua majukumu ya rais wa jamhuri kwa sababu hutojua anatumikia taifa gani kati ya mbili. Ndani ya nchi zingine, hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Kuna hata nchi ambazo huwa wanakulazimisha kuchukua utaifa wa nchi yako au ondoke. Sio mbali, hata nchi jirani kama Tanzania, Marekani pia, nchi za Ulaya, hata tukiachana na mambo ya uchaguzi. Ukiuliza, watakuambia kuwa hawakubali mtu awe na mataifa mawili. Unalazimika kuchagua kuwa na utaifa mmoja. Na sisi lengo letu ni kwamba mtu anayetaka kuongoza nchi awe ni baba wa taifa, awe ni mtu anayejali juu ya mema na kulinda faida za Warundi, sio faida za nchi zingine. Tuliona watu wenye kuwa na mataifa mawili kutumikia serikali wakipana ripoti serikalini na kwa upande mwingine wanapana ripoti kwa nchi zingine. Hayo tuliaona ni jambo hatari. Kuna baadhi ya fasi muhimu sana katika serikali kama nafasi ya raisi, makamu wake, waziri wa kwanza. Ebu kuna tatizo gani kuacha utaifa wa nchi nyingine ili ubaki na utaifa wa nchi yako wakati unataka kuwa waziri wa kwanza? Ni lazima kuachana na mambo ya kuitwa Mbelgiji, Mfaransa au Marekani na iandikwe vizuri ili uweze kugombea nafasi ya raisi, hivyo utumikie nchi yako, sio kutumikia nchi zingine. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Afisa wa kilimo na ufugaji mkoani Bujumbura alichukua hatua ya kupiga marufuku biashara ya dawa za mifugo tangu tarehe 18 Disemba mwaka huu. Afisa huyo anaeleza kwamba lengo la hatua hiyo ni kukomesha biashara hiyo haramu isiyokubalika na sheria za afya. Daniel Manirakiza anaendelea na kusema huwa hatua hiyo itasaidia watu kutumika kazi hiyo wakiheshimisha sheria. Kufanya vitalu za kuimarisha maeneo yaliyohifadhiwa mkoani Bururi na kuteka mipaka ni kazi zilizofanywa na wakazi wa maeneo hayo wakisaidiwa pamoja na mashirika mbalimbali. Jerome Shimirimana anayesimamia msitu wa Bururi anaeleza kwamba mashirika hayo alisaidia vilivyo kulingana na namna watu wanaweza kulinda mazingira. Ni habari ya mwenzetu Lydia Gahimbale aliyekuwa huko mkoani Bururi. Msitu wa asili mkoani Bururi unalindwa vizuri kutokana na ushirikiano mzuri wa raia toka mashirika mbalimbali pamoja na wanaolinda msitu huo wa mkoa wa Bururi. Raia hao wanasema kwamba hapo kale walikuwa wakiharibu msitu huo ila hivi wamebadilisha mwenendo huyo haramu. Raia hao wanasema kwamba walikusanyika katika shirika tofauti zinazohimiza watu kulinda mazingira na kitu walichoanzia ilikuwa kuhimiza watu kupanda miti ili waepukane na kutegemea kuni za msitu huo. Kwa mujibu wa raia hao, mashirika hayo yaliwasaidia sana namna ya kukabiliana na changamoto dhidi ya mabadiliko ya hewa. Jerome ni shishikare anayehusika na kuhifadhi mazingira ya msitu huyo wa Bururi anapongeza mashirika hayo na kujivunia matokeo ya kazi ya mashirika hayo. Mashirika yanayo hifadhi msitu huo wa Bururi anafikia idadi ya 23. Asante sana Lydia Kaimbare kwa taarifa hiyo. Na tumalizie taarifa hii kwa habari zinazojiri huko mikoani. Tukianzia mkoani Gitega, vijana wafuasi wa vyama tofauti vya kisiasa waliokimbia makazi yao na wale ambao walibaki maskani mwao tarafani Mutaho mkoani Gitega wanaishi kwa ushirikiano imara. Hayo yanajiri wakati ambapo vijana hao walikuwa wakizozana siku zilizopita. Mshauri wa mambo ya kijamii tarafani Mutaho anaeleza kwamba mafanikio hayo waliafikia kutokana na mikutano tofauti walioandaa dhidi ya vijana hao. Idadi ifikayo 50 ya wanyama wa aina ya nyati ndio wamepunguka katika msitu wa Ruvubu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Watumishi wa shirika linalohusika na kulinda mazingira msitu huyo wanaeleza kwamba walifanikiwa kulingana na hatua ambazo walifikia ili walinde msitu huyo. Viongozi wa msitu huo wanaeleza kwamba wana mipango ya kutoa mafunzo ya namna watu wanaweza kulinda misitu kwa sababu wanyama wanaoishi ndani ya misitu hiyo ni utajiri mkubwa katika sekta ya utalii. Hii ni ripoti kutoka kwa mwanaripota wetu huko mkoani Muyinga, Diodone Nzeimana. Na tuitimishie taarifa hii habari kwa taarifa hii. Wakulima wa kilimo cha kisasa mkoani Muyinga wana tatizo la wakulima wa kilimo cha kisasa mkoani Muyinga wana tatizo la ukosefu wa viwanda vya kutengeneza zao za kilimo hicho. Wakulima wa mahindi pia wanakabiliana na tatizo la ukosefu wa soko la kuuzia mavuno pamoja na viwanda. Wakulima wa kilimo cha kawaida nao hupatikana na changamoto za ukosefu wa mbolea na dawa za kuondoa wadudu wanaoshambulia mimea hiyo. Gavana wa mkoa wa Muyinga Aline Manirabarusha anabaini kwamba mkoa anayeongoza pia una tatizo la uhaba la umeme. Ni kwa taarifa hii ndugu mpenzi msikilizaji napohitimisha taarifa hii, ila kwa kabla ya kuteremsha nanga ni kukumbushe muktasari. Kuna mpango wa kuondoa wajeshi wanaolinda makamu wa bunge la Burundi bwana Agathogwasa. Agathogwasa anabaini kwamba hiki ni kinyume na sheria kumnyang'anya watu walinzi bila idini yake. Mpango wa kuweka kipengele ambacho kitamuomba mgombea wa kiti cha urais kuwa na uraia wa Burundi pekee ni hatua ya kuepukana na uvamizi kama alivyoeleza jamhuri rais wa jamhuri. Na huko mkoani Bururi, raia wanaridhishwa na mafundisho waliopewa dhidi ya kulinda msitu huyo. Asante ndugu mpenzi msikilizaji uliyenitega sikio. Shukrani za dhati tena zimfikie Elike Uwimana alikuwa akiongoza mitambo. Mimi ni Jean-Marie Vianenge na kumana la ziada sina isipokuwa kukutakia Jumamosi njema.